Ma nagy nap van. Elérkeztünk az 5. Mózes utolsó fejezetéhez. Gondoltátok volna. Ez egy hosszú utazásnak az utolsó fejezete. Ma úgy megszerettem Mózest, és kicsit szomorú vagyok, hogy így meg kell válnunk tőle. El kell búcsúznunk tőle. Ez az Ószövetség első részének a vége. Az Ószövetség első 5 könyvét úgy hívják, hogy a törvények, a zsidók úgy hívják, hogy a Tóra. És ez a Bibliának, vagy pontosabban az Ószövetségnek az 1/4. Egy jó nagy rész zárunk most le. Ez tulajdonképpen ez a rész ez hosszabb, mint az egész Új Szövetség. És ez azért különleges, mert ezt az 5 könyvet egy ember írta, Mózes. Még maga Pál apostol is kevesebbet írt a Bibliában, mint ő. És nagyon sok mindent szólt hozzánk Isten ezek alatt a könyvek alatt. Hozzám nagyon sokat. Amióta van Golgota a Vácon, azóta tanulmányozzuk igéről igére a Bibliát, versről verse, fejezetről fejezetre, és most értünk ide. 5 könyvet fejeztünk be az Ószövetségből. Ez a fejezet, az 5. Mózes könyvének 34. fejezete, ez kicsit kilóg az összes többiből, mert nyilvánvalóan ezt nem Mózes írta. Hiszen meghal ebben a fejezetben. Ezt még ő se tudja megcsinálni, hogy írjon a saját haláláról. Ezt úgy gondolják, hogy Sámuel próféta írta, akiről olvashatsz, ő írta az 1 Sámuel, vagy róla szól az 1 Sámuel első pár fejezete. És valószínűleg Józsuénak a jegyzetei alapján írt Mózes haláláról. Itt van az a része, ahol Mózes meghal. Mózes elhívása befejeződött. Mózes végén, élete végén hall valamit Istentől. Isten azt mondja, hogy gyere haza, Mózes. Van egy különleges dolog Mózesben, ami nekem nagyon tetszik, hogy az volt a vágya, a szíve vágya, mint Jézusnak. Hogy elvégezze mindazt, amit Isten rábízott. A János 4.34-ben azt olvassuk Jézustól, hogy az én eledelem, hogy teljesítem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Ezt mondta Jézus a tanítványoknak. De ezt akár mondhatta volna Mózes is. Mózesnek a szíve vágya volt, hogy elvégezze azt a munkát, amit Isten rábízott, és nagy munkát bízott Mózesre Isten. Az első verset olvasom a 34. fejezetből. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nebó hegyére, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádot, Dánig. Fölhívja Isten Mózest egy hegyre, hogy menjen föl a Nebó hegyére. Ennek a jelentése az, hogy kimagasló. Ennek a szónak, hogy Nebó. És ez egy tényleg egy kimagasló hegy a környéken. Ez a csúcsa úgy annak a hegységnek. És ez a pillanat is egy kimagasló pillanat. Úgy, ahogy Mózes is egy kimagasló személyiség az Ószövetségnek. Felmegy Mózes, és tudja, hogy onnan már nem fog lejönni. Azért hívta föl Isten, mert ott fog meghalni Mózes. Ez egy elég különleges kirándulás lehetett Mózestől. Úgy megy föl, hogy tudja, hogy nem jön le. És mégse szomorú. Én azt gondolom, hogy Mózes nem szomorú. Isten hazahívja. Letelt az ideje, és Mózes mehet haza. Ez nekem nagyon tetszik a keresztény életben, hogy Isten úgy alkotta meg a Bibliát, a keresztény életet, hogy az előre mutat, vagy felfelé mutat. Mindig. Itt most Mózes fölhívja Mózest egy hegyre, azért, hogy megmutassa neki az ígéret földjét, hogy nézze Mózes előre. Isten mindig fölfelé és előre hív. Sose visszafelé kell néznünk, vagy sose lefelé kell néznünk. Mindig fölfelé és előre. És erre hívja Mózest Isten. És erre hív mindnyájunkat Isten, hogy nézzünk előre, menjünk fölfelé. Volt egy király, nem most olvastam éppen a csendes időm alatt, Ezékiás király, aki kicsit hasonló helyzetbe került, mint Mózes most. A Ézsaiás 38-ban lehet róla olvasni. Megmondta neki Isten, hogy meg fogsz halni. Megbetegedett, és Ézsaiás proféta által szólt az Úr Ezékiáshoz, hogy meg fog halni. És Ezékiás nem akarta elfogadni ezt a hírt, hanem lefeküdt az ágyába, és sírt keservesen, és nem akarta elfogadni ezt a döntést. És az Úr elküldi Ézsaiást újra. És Ézsaiás mondja, hogy nem, az Úr megkönyörült neked, meghallgatta az imádságodat, és 15 évvel megtoldotta a te életed éveit. Élhetett még 15 évet Ezékiás. És ha tudod a történetet erről a királyról, akkor rájöhetsz, hogy nem volt egy okos döntés, amit Ezékiás kér, amiért imádkozott. Isten azt mondta, hogy eddig tartott a te életed, eddig szánt neki szerepet. És onnantól kezdve az alatt a 15 év alatt gyakorlatilag tönkretette azt, amit előtte csinált. Egy jó király volt Ezékiás. Jó döntéseket hozott, és az Úr útján járt. De a 15 év alatt két nagy hibát követett el. Az egyik az, hogy meghívta a babilonik nagykövetet, és megmutatta neki az egész kincstárát, az egész birodalmat megmutatta neki. Annak a személynek, aki később felbuzdította Babilont, hogy rohanják le Júdát, és vigyenek minden kincset Babilonba. Ez volt az egyik nagy hiba. A másik pedig az, hogy ebben az időben történt, hogy született tőle Manassé. Az a király, aki a legrosszabb királya volt Júdának. Hogyha Isten valakinek egy rendelt időt szán, akkor tudja, hogy miért teszi azt. Néha olyan furcsa, amikor Isten valakit fiatalon hív haza. Mózes ilyen, most 120 éves, az nem csoda, hogyha valaki 120 évesen meghal. De hogyha valaki fiatalon hal meg, az úgy hívjuk, hogy tragédia. De keresztényként nem hiszem, hogy valakinek a halála tragédia lehet. Lehet, hogy tragikus módon hal meg, de Isten szemében nem tragédia, hogyha egy gyermeke meghal. Mert a földi életünk az csak egy előszobája annak az életnek, amire Isten hív. Én személy szerint nem félek a haláltól, persze nem is tartok ott, legalábbis nem úgy gondolok rá, hogy másnap meghalok, de nem tudhatom, hogy mennyi időt szán nekem Isten. Az igéből kiderül, hogy Isten tudja a napjaink számát. Tudja előre, hogy mennyit fogunk élni. Ő szabta meg, hogy mikor születünk, és ő szabja meg, hogy mikor fogunk meghalni. És valljuk meg, egyikünk se tudja, hogy ez mikor következik be. Hogyha keresztény vagy, ha hívő keresztény vagy, akkor ettől a naptól nem kell félned, hogy jaj, mi lesz, ha meghalok. Személy szerint akkor tudhatod, bizonyosságod lehet, hogy te a mennybe mész. Amiatt, hogy váltságod van Jézus Krisztus halála által a bűneidre. És mehetsz a mennybe. Ha nincsen, ha nem tért el meg, akkor bizony figyelmeztetlek, hogy jobb lenne rendezned az életedet Istennel, mert nem tudhatod, hogy mikor van az utolsó napod. Nem tudhatod. Nem fenyegetlek, meg nem ijeszgetni akarlak, de tényleg, honnan tudnánk? Bármelyikünket hazaviheti Isten, egyik nap alatt a másikra. És hogyha valaki nem Krisztusban van, az elkárhozik. Nem Isten utasítja el, hanem nincsen üdvössége, amiatt, hogy nem választotta Jézus Krisztust. Tehát, hogyha ma úgy vagy itt, hogy nincs Jézus a szívedben, akkor arra bátorítok, hogy fogadd el. És legyen biztonságod a menny felől. Tehát Jézus, vagy Isten fölhívja Mózest a hegyre. Megy fölfelé Mózes, és közben a fejbe járnak a gondolatok. És arra a helyre megy, ahonnan láthatja az ígéret földjét. Egész életében erre a helyre vágyott, hogy láthassa az ígéret földjét. Számunkra ez a hely, ez a mennyország. Ez a hely, ahol mindannyiunk vágyik. Én még nem tapasztaltam meg azt, hogy teljes mértékben elégedett legyek. Nem azért, mert olyan lélek vagyok, hogy elmondan elégedetlenkedek. Csak Isten úgy alkotta meg az embert, hogy a mennyországban talál az otthonára. Hogy Isten jelenléte nyújt számunkra teljes megelégedést. Az ember meg mint egy üzött vad keresi állandóan ebben a világban, hogy hol van megelégedettség, de csak a mennyben van. Azért vágyik az ember lelke annyira hazafelé. Én nagyon szeretek hazamenni. Otthon van Sári. Amikor hazamegyek, akkor néha már ilyen finom ételillat van otthon, vagy sütemény. Otthon van a fiam Márkó, meg leülhetek a fotelomba. Ezek jó dolgok, szeretek ezért hazamenni, de a mennyország ennél még sokkal jobb. El sem tudom képzelni, hogy milyen, de ennél még sokkal jobb azok alapján, az ígéretek alapján, ami látok az igében. És Jézus elment, hogy egy helyet készítsen nekem. És neked is. Egy helyet készít Jézus a mennyben. Ott az ő jelenlétében leszünk teljesen boldogok. A 16. 16. Zsoltár 11. versében ezt itt olvassuk. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Teljes öröm van te nálad. Ez az a hely, ahol megyünk. Ez egy nagyon bátorító dolog. Mózes egy különleges ember volt. Ő nagyon sok időt töltött Isten jelenlétében. Órákat, napokat, heteket ott volt Isten jelenlétében. És most van az az idő, amikor Isten azt mondja neki, hogy gyere haza Mózes, mostantól örökre velem leszel. És Mózes nem fél a haláltól. Pál írja ezt a Filippi beliekhez írt levélben, így mint egy vallomást tesz, elmondja, hogy milyen a szíve. A Filippi 3:8-ban ezt olvassuk. Filippi 3:8. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerje. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Pálnak volt egy vágya, amit le is ír itt a Filippi beliekben, Filippi levélben. Azt mondja, hogy én kárnak ítélek mindent. Azért, hogy őt, Jézust megnyerjem. Azért, hogy őt jobban megismerjem. És hogy részesedjek az ő szenvedéseiben, és meglássam. Azt írja a végén, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Pál előre nézett a mennyország felé. Az volt az ő célja. És utána írja tovább a 12. versben, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfeledve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És pont ezután a rész után ír arról, hogy mennyei állampolgárok vagyunk. Pálnak ez volt a vágya. A menny után sóvárgott. És ugyanebben a levélben ír egy helyzetről, arról ír, hogy olyan, mint egy kötél lenne az élete, mint kötélhúzásban lenne Pál, hogy egyrészt a szíve első vágya az, hogy menjen a mennybe, hogy már oda menne, ahol Krisztus van, mert ott jobb, az jobb, mint bármi más. De közben tudja, hogy itt a földön szolgálata van, és azért van itt, hogy Isten használja. Ez a Filippi beliekhez írt levél első fejezetében van. És nem tudja, hogy melyiket válassza a kettő közül. Azt gondolom, hogy ez egy természetes küzdelem. Én is nagyon szeretnék már hazamenni a mennybe. De tudom, hogy Isten nekem még itt szerepet szánt. Elhívásom van az életemre. És amint ez az elhívás véget ér, befejeződik, Isten haza fog engem vinni. Olvasom nektek a Mózes első, vagy bocsánat, a 5. könyve 31. fejezetének első 7 ige versét. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nebo hegyére, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van. És az Úr megmutatta neki az egész országot. Gileádot Dánig. Az egész Naftálit, Efraim és Manasé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a Pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Coárig. És mondotta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom, megmondtam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes az Úr szolgája, Moáb földjén az Úr akarata szerint, és eltemette őt a völgyben, Moáb földjén, Bét-Peorral szemben. Senki sem tudja mégsem, még ma sem, hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Fölviszi Mózes Isten erre a hegyre, és körülnézhet Mózes. Ez a Nebo hegy, amit más néven itt Pizgának nevez, ez két csúcs. Lehet, hogy akkoriban egynek nevezték, ez két különböző hegy, vagy két különböző hegycsúcs. És valószínűleg a Pizgá csúcs volt az, ahol Mózes állt. Ez 2000 méter magas, És ha valaki odaáll, megnéztem egy programban a Google Earth-ben, meg ki lehet próbálni, mintha ott állna az ember, és belátni az egész ígéret földjét. Nem úgy mondom, hogy mindent, de nagyon messze ellátni, mert onnantól kezdve egy völgy indul lefelé, a holtenger felé. És nagyon messzire ellátni. És itt föl is van sorolva, hogy Mózes miket látott. És mintha körbenézne, ez egy felsorolás északról dél felé, a területeket sorolja. Mintha Mózes így elnézett volna jobbra, és utána így balra fordult volna. Mintha látnánk a szemünkkel, hogy Mózes körülnéz. És le van nyűgözve azon, amit lát. Ha valaki ma körülnéz, akkor egy sivatagot lát, egy száraz vidéket. Nem annyira lenyűgöző. De akkoriban egy buja zöld vidék volt Izrael. Sokkal gazdagabb volt a növényzet. És ez egy különleges pillanat volt Mózes életében. Erre vágyott, hogy láthassa ezt a földet. A hetedik versben azt olvassuk, hogy nem homályosodott el a szeme. Magyarán még mindig jól látott Mózes. De valljuk meg, ahhoz, hogy ezeket a vidékeket lássa, nem jó szem kellett, mert némelyik ezek közül 350 kilométerre van a Pizgácsústól. Akármilyen jó szeme volt Mózesnek, ezt így nem látta. És a titok, hogy mégis hogy látta, az a negyedik versben van. Azt mondja az Úr, hogy megmutatom neked. Isten azt mondta neki, hogy megmutatom neked. Olyan, mintha egy látomást kapott volna, egy víziót kapott volna Mózes. Olyan dolgokat látott, amit a saját szemével nem láthatott volna. És hadd mondjam erre azt, hogy ezzel Isten mindannyiunkat megajándékozott. Olyan dolgokat láthatunk, amit amúgy nem láthattunk volna. A Zsidó 11.13 így hangzik. Zsidó 11.13. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesedett volna rajtuk az ígéret. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mit jelent ez az igevers? Úgy haltak meg sokan az Ószövetségben, hogy volt egy ígéret, amit kaptak, de sose látták meg annak az ígéretnek a beteljesülését. A proféták sokat beszéltek erről, Mózes sokat ír erről. Mi ez, amiről írnak? Mi ez, amiről beszélnek? Ez a messiás országa, Jézusnak a királysága. Ez az, amit mindannyian vártak. Ez az, amiről a proféták beszéltek, de nem látták meg. De mégis azt írja itt az ige, hogy távolról üdvözölték. Magukhoz szorították ezt az ígéretet. Tudták, hogy el fog jönni. Hitben övék volt már ez az ígéret. És azt mondták, hogy ez alapján idegennek és jövevénynek nevezték magukat a földön. Ugyanez igaz ránk is. Isten megígérte nekünk a mennyországot. És nem láttuk, egyikünk se látta a mennyországot, de az ígéret ott van. Neked adta Isten. És én is magamhoz ölelem ezt az ígéretet. Ettől kedves az Istennel való járásom. Hogy nem csak erre a földre szól, hanem egy ígéretet kaptam, hogy mehetek a mennybe. És emiatt én is úgy nevezem magam, ahogy írott a zsidók levele azokról a prófétákról, hogy jövevények és idegenek voltak ezen a földön. Ha te keresztény vagy ma, akkor te egy jövevény vagy itt. Átutazóban vagy. Isten el fog téged vinni az ő országába, ahol állampolgárságot kaptál már. A mennyben. És Mózesről itt ugyanezt mondhatjuk, hogy olyan dolgokat látott már, amit a saját szemével nem vehetett volna észre. Isten megmutatta ezeket a dolgokat neki. Hogyha keresztény vagy, akkor te is látsz olyan dolgokat, amit mások nem látnak. A keresztény ember az nem vallásos. Nem csinál dolgokat, de közben azok nem léteznek. Ezt hívják vallásnak. Üres dolgok. De a kereszténység az egy valódi dolog. Olyan dolgokat látunk, amik a természetes szem számára láthatatlanok. Isten senki nem látta. De mi meggyőződésünk, hogy létezik, sőt meg is tapasztaljuk az ő létezését az életünkben. Látjuk őt a lelki szemeinkkel. És sok minden mással így van ez. A lélekkel, az ígéretekkel. Az Efézus 1.18-ban Pál arról ír az Efézus belieknek, hogy az az én imám, hogy megnyíljon a ti lelki szemeitek, hogy lássátok a ti reménységeteket. Lássátok azt a mennyei reménységet, ami számotokra félre van téve. Pál ezt látta. Látta ezt a mennyei reménységet. És azt mondta, hogy azért imádkozom, hogy ti is lássátok. Hát ezért imádkozom én is, értetek, hogy lássátok ezt a reménységet. Ez egy remek dolog. Érdekes, azt mondja itt az ige, hogy megmutatom neked, de nem mehetsz be. Mózes nem mehetett be az ígéret földjére. Később viszont ott állt az ígéret földjén. Hogy lehet ez? Amikor Jézus felvitte Pétert, János és Jakabot egy hegyre, akkor olvasunk arról, hogy Jézus elváltozott, és megmutatta az ő dicsőségét a tanítványoknak. És megjelent mellette Illés, és megjelent mellette Mózes. Az átváltozás hegyén ott állt Mózes, ami az ígéret földjén van. Később Mózes megláthatta azt, és be is mehetett arra a földre. Most Mózes 120 éves, arról olvastunk a 7. versben, 120 éves, és még mindig jól lát. Sőt, azt írja az ige, hogy a testi erejében sem gyengült el. Hát szeretnék 120 éves koromban nem elgyengültnek lenni. Sőt, egy 2000 méter magas hegyre egyedül fölment Mózes 120 évesen. Ez sem se akármi. De érdemes átgondolni, hogy mi volt neki 120 év alatt. Milyen állomásokon ment át 120 év alatt. Ő egy héber gyermek volt, aki Egyiptomban született. És a fáraó meg akarta öletni abban az időben az egyiptomi gyermekeket, ezért az édesanyja berotta egy Mózes kosárba, egy kosárba, a Nílusba, és a fáraó lánya mentette onnan ki. Innen is ered a neve Mózes, ami azt jelenti, hogy a vízből megmentett, a vízből kiemelt. Felnőtt a fáraó lányaként a fáraó házában, és ő volt Egyiptom hercege, a második ember Egyiptomban. Valószínűleg egy koronát is viselhetett. 40 évig élt így, amikor egyik nap találkozott a honfitársaival, és azért, hogy megszabadítsa az egyiket, megölt egy egyiptomit. És emiatt a tette miatt menekülnie kellett. 40 évnyi hercegség után 40 évnyi pásztorkodás következett. 40 évig a sivatagban élt, a pusztában, Midján földjén, és bárányokra vigyázott. Nem korona volt a fején, hanem egy bot volt a kezében. És 40 év kellett ahhoz, hogy Isten átformálja őt. És utána 80 éves korában, amikor már más a temetésére készül, akkor hívta előtt Isten. Azt mondta, hogy Mózes, menj vissza Egyiptomba, te fogod megszabadítani. Általad fogom megszabadítani a nemzetet, Izraelt. És Istennek elég sokáig kellett őt faragnia, hogy kész legyen, 80 éves koráig. Ezért is olvashatjuk azt a 5. versben, hogy Mózes az Úr szolgája. Lehet, hogy e fölött ugye elsiklott a szemed, amikor olvastad. Mózes az Úrnak a szolgája. Ez egy elég rövid sírfelirat. Mózes megy föl a hegyre, és ez lesz az utolsó címe. Mózes az Úr szolgája. Nem Egyiptom hercege, nem az egyiptomi gyilkosa, nem a pusztai vezető, nem a csodatévő. Az a neve, hogy az a címe, hogy az Úrnak a szolgája. Nagyon szeretjük ezt mondani, én is szeretem mondani, hogy én az Urat szolgálom. De élni ezt az életet sokkal nehezebb. Élni egy szolgai életmódot sokkal nehezebb. És ezt a dolgot nem Mózes mondta magáról, hanem Isten mondta Mózesről, hogy ő az Úr szolgája. Ez egy egészen más dolog. Én is erre vágyom. Szeretném ezt hallani Istentől. Amikor meghalok és föl leszek a mennybe, szeretném ezt hallani Istentől, hogy jót tettél, jó és hű szolgám. Hűséges voltál, amit rád bíztam. Szeretném ezt hallani. És hiszem, hogy Pál emiatt vágyott a mennybe. Emiatt akart mindent megtenni itt a földön, hogy utána hallhassa ezt a mondatot Jézustól. Van egy teszt arra, hogy tudhassd, hogy valóban Isten szolgája vagy-e. Sokan mondják magukról, hogy én Isten szolgálom, de mi van akkor, hogyha téged szolgaként kezelnek? Hogy reagálsz arra, amikor más téged szolgának kezel? Akkor derül ki, hogy valóban Isten szolgálod-e, hogy valóban szolga vagy-e. Vannak emberek, akik úgy szolgálnak, hogy számukra kényelmes legyen. Vannak emberek, akik úgy szolgálnak, hogy feltételeket szabnak. Hogy azokon a feltételeken belül ők szolgák, de azokon kívül már nem. De ha valaki szolgálja Istent, az minden órában szolgál. Az minden nap szolgál. Hogy lehet valaki Isten szolgálja? Hogy lehet te Isten szolgálja? Hogy veszed a mai napot. A mai nap szolgálod Istent. A mai nap teszed azt, amit rád bízott Isten. És ha ma megteszed ezt, utána majd holnap is megteszed újra. És utána ezekből a napokból hetek lesznek. A hetekből hónapok, a hónapokból évek, és az évek összeállnak az életeddé. Mózes így élt. Minden nap megtette az Úr akaratát. Mózesnek ez volt a lelkülete. 120 éves volt, ereje teljében. De Isten azt mondta, hogy nem mehetsz be a földre. Nem azért nem mehetett be a földre, mert már annyira öreg volt. Be tudott volna menni, volt ereje hozzá. De Isten azt mondta neki, hogy nem mehetsz be. És drágább volt neki Isten szava, mint az, hogy ellenszegüljön, és a saját erejéből átmenjen a Jordán folyón. Drága volt neki az, amit Isten mondott. És ez a szolgai lelkület, ha az a fontos, amit az Urad mond, azt szeretnéd megtenni. És nem az, amit más mond rólad. Ha valóban így szolgálod Istent, akkor nem fog zavarni, hogyha szolgának kezelnek. Az 5. versben azt olvastuk, hogy ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moab földjén az Úr akarata szerint. Az Úr akarata szerint. Van egy drámai statisztika a halálról, sajnos 100%-os, hogy mindenkire elkövetkezik. Mindenki meghal, nincs kivétel. Mindenkire eljön ez az idő, amikor Isten hazahívja az Úr akarata szerint. És érdekes, hogy ez a kifejezés viszont, ami itt van, szó szerint úgy hangzik, hogy az Úr száján halt meg Mózes. Az Úr száján halt meg. Érdekes kifejezés, nem? A rabbik ezt úgy magyarázzák, hogy Mózes úgy halt meg, hogy Isten egy csókkal kivette Mózes lelkét a testéből. Nem tudom, hogy valóban így történt, de egy gyönyörű kifejezés szerintem. Egy gyönyörű kép. Egy olyan kép, ami emlékeztet arra, hogy egy édesanyja lefekteti a kisgyerekét, amikor beteszi az ágyba, egy jó ét csókot nyom rá, és utána lefekteti az ágyába, hogy pihenjen. És valahogy így vette magához Mózest Isten, hogy így adott neki egy csókot, és így lefektette Mózes pihenni. Elhívta egy sokkal jobb helyre. Elhívta magához. És most már Mózes az Úrral van örökre. Hogyha meghalunk, és felmegyünk a mennybe, találkozni fogunk Mózessel. És akkor majd megkérdezheted, hogy hogy csinálta a Mózessel azokat a csodákat, amiket csinált. Megkérdezheted tőle egy csomó mindent. Ott lesz majd Mózes. 6. igevers. Eltemette őt a völgyben. Ki temette el Mózest a völgyben? Mózes egyedül ment föl a hegyre. Csak is Isten lehetett, aki őt eltemette. Nem volt ott senki más. Isten volt, aki eltemette Mózest. Szó szerint a karjaiban halt meg. És ennek következményéképpen írja ott az ige, hogy nem tudják, hogy hol van a sírja. Senki nem találta meg. Isten szerintem céllal rejtette el Mózes sírját az emberek elől. A Júdás 9-ben, Júdás levele az Új Szövetség egy rövid levélkéje, a 9. versében van egy érdekes téma, amit nem tudnánk, hogy miről szól, hogyha itt nem olvasnánk az igében ezeket a dolgokat. Ott azt olvassuk, hogy Mihály arkangyal a sátánnal küzdött Mózes testéért, hogy megszerezze a sátán Mózes testét. Nem tudnánk, hogy miért van ez. Én azt gondolom, hogy három okot találunk erre, hogy miért vívhatott a sátán Mózes testéért. Az egyik az, hogy ha megtalálja Izrael Mózes testét, akkor ez alkalom lehetett volna a bálványimádásra. Annyira tisztelték ezt az embert. Ő volt a legnagyobb profétája Izraelnek. Általa jött a törvény. Valami olyasmi lett volna belőle, mint a Vöröstéren a Lenin mauzóleum, amit sorban álltak volna a zsidók, hogy lássák Mózes testét. Hát ezt akarta volna az ördög, de Isten nem engedett ennek teret. Isten megóvta Mózes testét, elrejtette a többiek, elrejtette Izrael elől. Egyik másik ok lehet erre az, amit már mondtam, hogy az átváltozás hegyén, a Máté 17-ben Jézus amikor megmutatja a dicsőségét, megjelenik mellette Illés, megjelenik mellette Mózes. Illésnek a testesét találhatták meg, mert az ő testét viszont elvitte Isten magával a tüzes harci szekerekkel, emlékeztek? Mind a két történetben van egy ilyen különlegesség, és utána megjelennek Jézus mellett. Miért volt ez annyira fontos? Miért volt ez annyira fontos, hogy Illés és Mózes akkor ott állhasson? Ez a Róma 3.21-ben van, felolvasom nektek. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a törvény és a proféták. Megjelent Isten igazsága Jézus Krisztus által, és erről bizonságot tesz a törvény és a proféták. Ki jut eszedbe a törvényről? Mózes. Ki jut eszedbe a proféták közül? Ki volt Izrael első igazi profétája? Illés. Ott álltak Isten mellett, Jézus mellett az átváltozás hegyén, és tanúsították, hogy Jézusban eljött Isten igazsága. Fontos volt, hogy Mózes ott állhasson. És a másik oka, amit találtam, hogy miért volt fontos Mózes teste, az a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy két tanú megjelenik az idők végén Jeruzsálemben. És nincs megnevezve, hogy ki ez a két tanú, de valószínűleg Illésről és Mózesről van szó. Ott kellett állniuk, és bizonságot tenniük Istenről. 8. igevers. Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. Egy normál gyász Izraelben 7 napig tartott. Hogyha valaki nagyon fontos személy volt, akkor 30 napig siratták, és Mózest is 30 napig siratják. Tudjátok, a halál az alázatosan tartja az embereket, mert senki nem él örökké a földön. Mindenkinek eljön az az idő, amikor el kell mennie, és át kell adnia a helyét valaki másnak. És itt Mózes elmegy, és átadja a stafétabotot Józsuénak. Nekem nagyon tetszik az a kép a olimpiai futás, amikor a lánggal futnak. Elindulnak valahonnan jó messziről, és mindig valaki fut, és viszi a lángot, és elér arra a pontra, amikor át kell adnia, átnyújtja a másik futónak, és azt tovább fut vele, és az a személy már készen van, elvégezte az ő futását. Azt gondolom, hogy keresztényekként ilyenre hív minket Isten, hogy a saját munkánkat, a saját futásunkat végezzük el. És itt Mózes elvégezte azt, és átadta ezt a fáklyát Józsuénak. Te viszed tovább őket. Józsué, te futsz tovább. És azt is olvassuk, hogy a 9. versben, hogy Józsuéért imádkozott Mózes. 9. vers, Józsué Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózesre áthelyezte a kezét. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Gondolkodtam már ezen, hogy miért Józsuénak kellett bevezetnie Izraelt a Kánaán földjére? Miért pont Józsuénak? Józsué Jézus képét viszi az Ószövetségben. Maga a neve is Józsué. Ugyanaz, mint Jézus neve. Józsué, Jesua. Jézusnak ez volt a neve. Ami azt jelenti, hogy az Úr szabadít. Az Úr az én szabadítom. Józsuénak kellett bevinnie Izraelt. Mózes nem vihette be Izraelt az ígéret földjére. Mózes által jött el a törvény. És a törvény az nem tud bevinni téged az ígéret földjére. A törvény az olyan dolog, ami megmutatja neked a keresztény életet. Megmutatja, hogy hogy kéne élned, de nem tudsz abba az életbe belelépni. Mert a törvényt senki nem tudja megtartani. A törvény által nincsen üdvösség. Viszont Józsué, aki Krisztus képe az Ószövetségben, Jesua, a halála és feltámadása által lehetővé tette, hogy belépjünk ebbe a keresztény életbe. Nem a törvény által, hanem kegyelem által. Ezért annyira fontos, hogy Józsué vitte be Izraelt az ígéret földjére, és nem Mózes. Mózesnek egy elég nagy hagyatéka volt, ezt a 10-es verstől olvasom fel a fejezet végéig. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló proféta, akivel szemtől szembe érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyet tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával, az egész országával, és minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmetes dolog véghezvitelére, amelyet megtett Mózes egész Izrael szeme láttára. Azt írja az ige Mózesről, hogy nem volt hozzá hasonló proféta Izraelben. Mitől volt Mózes különleges? Figyelj ezekre a dolgokra oda. Mitől volt Mózes különleges? Az Istennel való bensőséges kapcsolata miatt. Szemtől szembe beszélhetett Istennel. Azt olvastuk itt. Szemtől szembe érintkezett Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy szemébe nézhetett, hiszen akkor meghalt volna. De annyira közel volt, hogy Isten jelenlétébe állt. Tőle az ő hangját hallotta, és beszélgettek. Mózes sok időt töltött Isten jelenlétében. Nagyon közel voltak egymáshoz. És hadd bátorítsalak téged valamivel. Hogy mennyire közel vagy ma Istenhez, az csak te rajtad múlik. Lehetsz közelebb Mózesnél is Istenhez. Csak te rajtad múlik. Ott van az ígéret Isten szavában, a Jakab levelében, hogy aki közeledik én hozzám, ahhoz én közeledek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Annyira közel kerülsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Ő nem szabott határokat, nem taszít téged el. Azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és Mózes ezt tette különlegessé. Nem Mózes személyisége, hanem ez, amilyen kapcsolata volt Istennel. A másik ilyen, az szintén itt olvassuk, hogy jeleket és csodákat vitt véghez. Mi tette Mózes különlegessé? Azok a jelek és csodák, amiket ő elvégzett. És azoknak a száma. Senki más nem tett ilyen nagy számú, ilyen különleges csodát, mint Mózes, Jézust kivéve. Isten nagyon sokat bízott Mózesre. És nem lehetett volna így, hogyha Mózes nem lett volna alázatos. Azért tudott Isten sokat bízni rá, mert Mózes alázatos ember volt. 40 év pusztai pásztorkodás, ugye beszéltünk erről, Egyiptom után 40 évig a pusztában volt. Isten arra használta, hogy kiszedje belőle az egyiptomi herceg gondolatát, hogy feledje ezt teljesen el. Feledje el, hogy milyen öntelt, milyen büszke ember, amit Egyiptomba beleneveltek. Feledje el ezt a ki vagyok én, hanem más mentalit, majd én megteszem mentalitást, ahogy megölte az egyiptomit. 40 év munkája volt Istennek, hogy ezt kiszedje belőle. És utána Mózesnek mindaz, ami volt, egy bot volt a kezében, és dadogó volt a beszéde. Annyira jó munkát végzett Isten, hogy még beszélni se tudott utána. Lehet, hogy a sok bárány bégetés hatására. És teljesen képtelen volt arra, hogy a maga erejéből valami nagyot tegyen. És azt mondta akkor, hogy gyere Mózes, most megyünk Egyiptomba. Ez a Mózes volt az, akit Isten akart használni. Ez az alázatos ember. És róla mondja az ige, hogy Mózes minden embernél alázatosabb volt. Nem semmi. Minden embernél alázatosabb. Nem Mózes mondja magáról, ezt Isten mondja róla. Ez a 4 Mózes 12-ben van. Az alázatnak mi az ellentéte? A büszkeség. Sokunkat azért nem használ Isten nagy dolgokra, mert ragaszkodunk a saját büszkeségünkhöz. Miért nem enged büszke embereket Isten nagy dolgokat elvégezni? Azért, mert a büszke ember az megtartja magának a dicsőséget. Nem adja Istennek. És hogyha valaki nem adja Istennek a dicsőséget, az belepusztul. Isten nem tűri, hogy valaki megtartsa a dicsőségét. Minden dicsőség Istent élet. Azért nem bíz Isten nagy dolgokat büszke emberekre, mert meg akarja óvni őket a pusztulástól. Mózesre se bízott nagy munkát addig, míg ki nem munkálta benne ezt a képességet, hogy már beszélni se tudott. Hogy elfelejtette, hogy kicsoda volt Egyiptomban. Sokunk ezen megy keresztül, én is ezen megyek keresztül, mindannyian, hogyha hívők vagyunk. Isten szedi ki belőlünk ezt az egyiptomi, világi gondolkodást, hogy utána nagy dolgokat tudjon elvégezni általunk. Az alázat egy nagyon nagy, nagyon különleges tulajdonság. Tudom, hogy köztetek is vannak olyanok, akik vágynak arra, hogy kint álljanak az emberek előtt. Úgy, ahogy Mózes is kint állt az emberek előtt és vezette őket. Vagy kint álljanak a pulpitusnál. Kint álljanak és igét olvassanak, vagy tanítsanak. Jó dologra vágysz, hogyha erre vágysz. Ahogy az ige is mondja, jó vezető, vagy jó az, aki vágyik arra, hogy vezessen. De Isten a vezetőket mindig súlyosabb ítélettel méri. Ha valakit Isten vezetésre hív, az szolgálni hívja el. Az azért vezethet, mert szolgálnia kell. Hogyha nem ez a szíved vágya a vezetéssel kapcsolatban, akkor ne akarjál vezető lenni. Ezt jelenti vezetni. Jézus azt mondta, aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Hogyha szeretnél jó vezető lenni, akkor ne várd meg, hogy majd kinn leszel az emberek előtt, hanem szolgálj ott, most, ahol vagy. Szolgálj azoknak az embereknek, akik rád vannak bízva. Ha férj vagy, akkor a feleségednek, ha apa vagy, akkor a gyermekednek, ha anya vagy, a gyermekeidnek. A munkahelyen beosztottaid vannak nekik. Ha kollégáid vannak nekik. Szolgálj az embereknek. És hogyha valaki hű a kicsin, annak még többet ad Isten. Még egy dolog van, ez a harmadik, hogy miért volt különleges Mózes. Azért, mert erős kézzel megteendőt, és nagy és félelmetes dolgokat végzett el rajta keresztül Isten. Ezt is itt olvastuk a 12. versben. Mózesnek egészen egyedülálló tekintélye volt. Ő vezette Izraelt, és Izrael követte őt. 2,5 millió ember ment utána, az ő vezetése után. Mennyire fontos volt, hogy ő jó irányba menjen. Az ő életének nagy kihatása volt a többiekre. 2,5 millió ember tudott elvezetni az ígéret földjének a bejáratáig. És tudjátok, közben nagyon sokat imádkozott. Nem volt Mózes egy különlegesebb ember, mint te. Nem voltak olyan képességei, ami képessé tették volna erre a feladatra. Ő imádkozott. Alázatos volt. Közeli kapcsolata volt Istennel. Kereste az Úr akaratát Izrael számára, és Isten vezette Izraelt Mózesen keresztül emiatt. Te mennyire vagy hatással az emberekre körülötted? Hogyha téged követnek, akkor hova fognak jutni? Azt mondta Pál magáról, hogy kövessetek engem, legyetek az én követőim. Ezt mondja az 1 Korintus 4.16-ban. És tudjátok, miért mondhatta ezt Pál, hogy legyetek az én követőim? Ezt mondja az 1 Korintus 11-ben. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Akkor érdemes téged követni, hogyha te közben Krisztust követed. Nem tudom, hogy merné-e ma mondani azt, hogy legyetek az én követőim. Én inkább óvatos vagyok, nem mondom. Nem hiszem, hogy olyan példa lennék, mint Pál. De azt gondolom, hogy ha én Krisztust követem, akkor követhetsz engem. Ha valaki Krisztust követi, akkor mehetsz utána. Mindannyian Krisztust követjük. A legjobb vezető is egy követő. Mózes azért tudott jól vezetni, mert jól követte Jézust. Jól követte Isten szavát. Ez is egy jó vezető. Ettől volt különleges ő. Ettől volt különleges, hogy hallotta Isten hangját. Mózes, és ezzel fogjuk befejezni, egy vezető volt, egy bíró, döntéseket hozott Izrael életében, próféta volt, és pap volt, ott állhatott Isten jelenlétében a templomban. És mindegyik szerepében helyt állt. Ezért mondja róla az ige, hogy nem volt nála különlegesebb próféta Izraelben. Ez egészen így volt az Ószövetségben, mindaddig, amíg Jézus el nem jött. Lehet, hogy különleges ember volt Mózes, de Jézushoz nem hasonlítható, a mi Jézusunkhoz. Jézus messze túlmond rajta. Messze túlmutatott rajta. Fölolvasom nektek a Zsidó 3 első pár ige versét, és ezzel fogjuk befejezni. Zsidó 3 első pár ige verse. Az első 6. Ezért, szent testvéreim, mennyi elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicséretre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a házánál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga. Bizonságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig szilárdan megtartjuk. Mózes is hű volt a maga házához, mint szolga. Jézus is hű a maga házához, mint fiú. Ez a nagy különbség Mózes és Jézus között. Jézus a fiú, és hű ahhoz, amire elhivatott. És az a ház, amihez ő hű, azok mi vagyunk, azt írja az ige. Mi vagyunk az a ház, amihez Jézus hű. Ezért reménykedjetek, és bizalmat és reménységet, dicsekvését szilárdan megtartjuk, azt olvassuk itt. Mózes Isten hazahívta. És ott lehet a mennyben, Isten jelenlétében. Én is szeretnék már ott lenni. De Isten jelenlétét itt is meg lehet tapasztalni. Azt mondja az ige, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Az a három dolog, amit mondtam Mózes, hogy mitől volt különleges ő, az mindannyiunkra igaz lehet. Hogy milyen kapcsolatunk van Jézussal, hogy milyen dolgokat teszünk, hogy alázatosak vagyunk, és Isten sok mindent ránk bíz. És az, hogy mások életére hatással vagyunk, hogy imádkozunk értük. Ettől volt különleges Mózes. Legyünk mi is különlegesek. Nézzetek a mennyországra. Amiatt érdemes ezeket a dolgokat tenni. A mennyei elhívásunk miatt. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönöm neked ezt a mai estét. És hálát adok azért, Isten, hogy a szemünk előtt követhettük, ahogy Mózest elhívtad, ahogy Mózest vezetted, ahogy nagy dolgokat tettél rajta keresztül. És láthattuk ma, hogy fölhívtad a hegyre, Uram, hogy hazavidd. Jézus, ez a mi vágyunk is, hogy erre a hegyre fölmehessünk. És Uram, hogy az addig vezető úton szeretnénk mindent hűséggel megtenni. Atyán, köszönjük, hogy egy gyenge, egy dadogó beszédű Mózes tudtál használni. Isten, van remény számunkra is. Szeretnénk a büszkeségünket levetkőzni. Szeretnénk feladni, Isten. Kérjük, hogy segíts megszabadulni tőle. Szeretnénk téged szolgálni, Isten. És szeretnénk, ha te mondanád rólunk, hogy mi valóban a te szolgáid vagyunk. Uram, szeretnénk a dicsőséget neked adni mindennél. Imádkozom a testvéreimért, Uram, hogy erősítsd meg őket erre a hétre. Töltsd be őket a te szereteteddel, Isten. Hadd tartsák a mennyország reménységét a szemük előtt. És Uram, szeretnénk azt kérni, hogy az életünk hadd legyen nagy hatással másokra. Uram, nem azért, hogy minket dicsérjenek, hanem azért, hogy téged dicsérjenek. Mert te vagy a különleges Isten. Te vagy egyedül Isten ezen a világon. És te méltó vagy arra, hogy az emberek érted éljenek. Neked adjuk ezt az estét és az életünket is, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.